Wybieraj, zamawiaj, a my dowieziemy, gdzie chcesz. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa Rada Gabinetowa u Prezydenta. Tematem jest pomoc dla firm, które ucierpiały przez pojawienie się koronawirusa. Na powrót do kraju z różnych części świata czeka 30 tysięcy Polaków. MSZ podaje, że nadal można się zgłaszać do akcji Lot do domu. Nie żyje Emil Karewicz, aktor, zmarł w wieku 97 lat. Jak pomóc firmom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa? Na ten temat obraduje Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Rada obraduje częściowo online. Fizycznie jest tam tylko premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Ministrowie biorą udział w dyskusji za pośrednictwem wideokonferencji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed siedzibą Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karolu, nad jakimi propozycjami dla przedsiębiorców pracują władze? W pakiecie dla przedsiębiorców mają się znaleźć zapisy, które będą chroniły pracowników w czasie ograniczeń wprowadzonych ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Przedsiębiorcom łatwiej będzie zdobyć dofinansowanie dla firmy zmuszonej do przestoju. Specjalne wsparcie ma również przysługiwać przedsiębiorstwom objętym kwarantanną po tym, jak koronawirusa wykryto u jednego z pracowników. Rząd proponuje również udogodnienia w płaceniu podatków i ZUS-u. Na rozliczenia przedsiębiorcy prawdopodobnie będą mieli więcej czasu. Więcej szczegółów prezydent i premier mają przedstawić na konferencji prasowej, która powinna się zacząć za około godzinę. A relacjonował Karol Surówka. Na razie przyrost zakażeń koronawirusem nie jest tak duży, jak zakładaliśmy, ale wkrótce może ich przybywać. Tak mówił w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szykujemy się na większą falę, bo wszystkie symulacje pokazują, że niestety tych przypadków będzie zdecydowanie więcej, co widać na przykładzie krajów Europy Zachodniej. Jesteśmy na to przygotowani. Od poniedziałku ruszyły te szpitale jednoimienne, w których jest kilkanaście tysięcy miejsc przygotowanych na osoby zarażone koronawirusem. W Polsce zakażonych koronawirusem jest 246 osób, spośród nich 5 zmarło. Na Warmii i Mazurach jest w sumie 11 potwierdzonych przypadków zakażenia. Dzisiaj poinformowano o 4 kolejnych. To mężczyzna w wieku 74 lat, który trafił do szpitala zakaźnego w Ostródzie, tam jest hospitalizowany. Jego stan jest dobry. W tej chwili zatem mamy 8 osób zakażonych koronawirusem w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. Mamy też wyniki dodatnie 3 osób z jednostki wojskowej w Elblągu. To kobieta i 2 mężczyzn. Ci jednak pacjenci zostaną przetransportowani do 7 szpitala marynarki wojennej w Gdańsku. Mówił Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego. Potwierdzono przypadek koronawirusa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Chory jest jeden z pracowników szpitala, informuje rzecznik placówki Katarzyna Gardzińska. Wczoraj się potwierdzono przypadek koronawirusa jednego z pracowników. W nocy została ustalona lista kontaktów i obecnie trwają badania u tych osób mających kontakt. Centrum Zdrowia Dziecka pracuje normalnie. Nadal około 30 tysięcy Polaków w różnych częściach świata czeka na powrót do kraju. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w TVP, że dziennie w ramach akcji Lot do domu samoloty PLL Lot przewożą do Polski kilka tysięcy rodaków. Nadal można się zgłaszać po pomoc. Akcja nie ma terminu zakończenia, jest prowadzona do odwołania, do momentu, kiedy będzie potrzeba sprowadzania Polaków, czy do ułatwiania im powrotu do domu. Czy to ustaną warunki, dla których Polacy mają dziś utrudnione możliwości powrotu, czy też nie będzie już takich osób, które będą wymagały absolutnej ewakuacji. Od niedzieli z oferty specjalnych rejsów skorzystało ponad 8 tysięcy pasażerów. Do tej pory przewoźnik zorganizował ponad 50 specjalnych rejsów. Zmarł Emil Karewicz, znany z roli Brunera w Stawce Większej niż życie. Wybitny aktor teatralny i filmowy, miał 97 lat. O jego śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Emil Karewicz w czasie II wojny światowej przeszedł szlak z II Armią Wojska Polskiego do Berlina. Niedługo po wojnie debiutował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W filmach grał od 1950 roku. Wystąpił m.in. w kanale Andrzeja Wajdy, w Cieniu Jerzego Kawalerowicza. Zagrał też Króla Władysława Jagiełłę w Krzyżakach Aleksandra Forda. Wielką popularność przyniosła mu rola Hermana Brunera, przeciwnika Hansa Klossa w serialu Stawka Większa niż życie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie w całej Polsce, chmury chwilami mogą pojawiać się na południu, ale nie będzie padać. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 11 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i Hirek Wrona. Zapraszają Państwa do słuchania Trójki. Zostań w domu z Trójką. I teraz będzie nasza piosenka dnia. Utwór zatytułowany Zostańmy w domu. Będzie śpiewał i grał Darek Kozakiewicz, czyli gitarzysta zespołu Perfect, a w dawnych, dawnych czasach grupy Test. Tekst napisał nasz kolega redakcyjny Kuba Strzyczkowski i proszę posłuchać, co mówi na temat tej piosenki. Akcja Zostańmy w domu ma wielki sens. Chodzi o to, aby opóźnić rozwój koronawirusa. W innym przypadku zatkamy system opieki zdrowotnej, tak jak stało się to we Włoszech. Dlatego pomyślałem o napisaniu krótkiej piosenki dydaktycznej. Utwór powstał bardzo szybko, a muzykę skomponował Darek Kozakiewicz z Perfektu. Legendarny gitarzysta wykonał utworek, co o tyle ciekawe, że jak wiadomo, nieczęsto śpiewa. Pamiętajmy, zostając w domu, ratujemy życie. Kuba Strzyczkowski. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to. Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Śpiew i wykonanie Darek Kozakiewicz, słowa Kuba Strzyczkowski. Przenosimy się do Nowego Jorku, do studia Billa Laswella. Red tip violet. Cold Metal to tytuł tego utworu Iggy Pop, album Instinct z 1988 roku, produkcja Bill Laswell. Tak, tak, to ten sam materiał i tych wszystkich pokręconych rzeczy jazzowo-rockowo-funkowych, które produkuje w swoim magicznym studiu. Dzień dobry, w czasie pandemii polecam lekturę pod tytułem Chore historie. Są to wypełnione ciekawostkami opowieści przybliżające odbiorcy historię różnych epidemii. Autorzy opisują, jak ludzkość radziła sobie lub nie radziła z chorobami, wirusami i bakteriami. Wypełniona po brzegi ciekawostkami odpowiada na pytania, czy dotyk króla może leczyć, jak odkryto pierwszą szczepionkę, jak wszy ratowały ludzkie życie i wiele innych. Wszystko w lekkiej formie i pięknie zilustrowane. Pozdrawiam, Tomasz. Bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. Natomiast pani Paulina napisała: w ogromnie przyjemnym wyczekiwaniu na kolejne czytanie fragmentów książki Akademia Pana Kleksa przez moje dzieci kieruję do państwa prośbę o wydłużenie czytanych fragmentów. Słuchanie ich jest tak bardzo przyjemne, że moje dzieci mają nie tylko wielką frajdę, ale i ogromny niedosyt. Sądzę, że takie słuchowisko mogłoby trwać zdecydowanie dłużej. Z pewnością ucieszyłoby to słuchaczy. Pozdrawiam, Paulina. Prośba przekazana pani Barbarze Marcinik, czyli naszej Baszce kochanej. Ale pani Paulino, proszę posłuchać tego, co będzie za chwilę. A za chwilę Katarzyna Pruchnicka powie nam, co z dziećmi możemy zrobić w kuchni. Może się również i pani przyda, pani Paulino. Kuchnia to takie miejsce w domu, w którym zawsze łatwiej oderwać się od rzeczywistości, gdy grzeje piekarnik i pachnie dobre danie, poczucie bezpieczeństwa, czy chce, czy nie rośnie. Kuchnia to też takie miejsce, w którym najmłodsi mogą się wiele nauczyć. Po pierwsze współdziałania, po drugie skupiania uwagi i działania według określonych reguł, a po trzecie gotując i próbując różnych smaków, dzieci chętniej przekonują się do jedzenia na przykład warzyw. Poza tym wspólne rodzinne gotowanie to zawsze spędzony miło czas w domu. Zanim zaprosimy dziecko do kuchni, należy pamiętać o jednym. Po pierwsze i najważniejsze, trzeba założyć, że będzie bałagan, że się coś wyleje lub wysypie nie tylko na kuchenny stół. Ubrudzi się też ubranie. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że obsypane mąką małe ręce klasną w najmniej oczekiwanym momencie. Jeżeli dadzą sobie Państwo przyzwolenie na bałagan, można zacząć gotować. Przepis podpowie Agnieszka Kręglicka. Mam taki świetny przepis na ciasto, które składa się z trzech elementów. 1/3 masła, 1/3 kremowego twarożku i 1/3 mąki. I te produkty, kiedy zagnieciemy razem i wstawimy do lodówki, to powstanie z nich ciasto bardzo wygodne do wałkowania, w które możemy zapakować nadzienie ze szpinaku z białym serem, albo z szynki i z żółtego sera, albo z czego by tu jeszcze, marchewki uduszonej z cebulką. A coś na słodko? O, też! To doskonały pomysł. Możemy tam też zapakować powidła, albo jakąś konfiturę, albo marcepanową masę i z tego ciasta robimy pierożki albo jakieś wygodne trójkąciki, które można pozlepiać. Układamy je na pergaminie, na blasze, wstawiamy do piekarnika i pieczemy. A takie pierożki są doskonałe na ciepło i na zimno i nie muszą być piękne i równe. Ważne, że zrobione wspólnie. A jeśli mają Państwo ochotę na coś słodkiego i mają w domu daktyle, to proszę je namoczyć w ciepłej wodzie około pół godziny, odcedzić, zmiksować na gładką masę i dodać do nich kilka czubatych łyżek kakao i jeszcze garść zmielonych na pył orzechów, tych ulubionych. Proszę to dobrze wymieszać i pozwolić ukulać swojemu dziecku domowe, zdrowe trufle czekoladowe. To był materiał przygotowany przez Katarzynę Pruchnicką. Co możemy zrobić z dziećmi w kuchni? I listy od Państwa. Szanowny Panie Redaktorze, do wymienionych już wspaniałych pozycji książkowych przez Panią Danutę pragnę dopisać Drogę Cormaca McCarthy'ego, 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego oraz Dygot Jakuba Małeckiego. Pozdrawiam, Litka. Na końcu świata w małej wsi, nie powiem nazwy, bo z niej każdy drwi. Nieduży Jasiu mieszka, co w spadku dostał, złocistą trąbkę, z którą nie chce się rozstać. A mama sama nie dowierza, że o, i synek tak na trąbce dmie. I gra, i gra, i gra, i gra, i gra tak każdego dnia. Cała wieś dosyć ma, a smuty słowa cała lata zła. Mówi, że dłużej być tak nie może, a Jasia trzeba wyrwać jak korzeń. Zebrała się rada i zaczęli gadać, a dobrze wiemy, jaki jest efekt stada. Takie pismo są, ty wysłał mu braci, chcesz grać? grać, to nie tu. Życie do siebie ma to, że nie przewidzisz go jak. Szczęście zyzowa, to patrząc łatwa żart. To co niby znasz, nagle daje ci twarz. Mama kryła łzy, a ojciec na sutysi wieszał psy. Jej złotą trąbkę tylko zawinął w pościel. Zarzucił plecak i opuścił swą wioskę. I tak cały dzień szedł i szedł, aż słońce zaszło, no i nastał zmierzch. I nagle ujrzał migające światła i słyszał, że muzyka też tam gra. Miasta blask, miasta wrzask, jasiowi atmosfera była w smak. Szybko poznał kolegów na dżemie, a oni zachwycali się jasiowym brzmieniem. On nie spoczął, rozwijał talent, pasaże, gamy, harmonię i skalę. Wesela, bale, gale, zaczął grać na scenie, Jasiu kochał stać. I tak z dnia na dzień Jasiu znalazł się w show biznesie. W telewizorze staleją janie, a ja nie wspomniał choć jednym zdaniem, gdzie się urodził i skąd pochodzi. A biedny z to, co ciągle w głowę zachodzi, jak udobruchać tu małego Jasia. I wysłał mu pismo, żebyś przepraszał treści. Panie Janie, wpadnij, adres nasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i ja. Patrząc ładna żar, i to co biło w twarz, bije brawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty kto uznał, kto mi świat. Życie do siebie na to, że nie przywidzisz go i jak. A szczęście zyzowa, to patrząc ładna żar, i to co biło w twarz, bije brawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Scena trwająca około 5 minut. A jakaż aktorska kreacja pana Emila. Jak rozpętałem II wojnę światową. Pozdrawiam, Darek. It's a hidden dance, only we know how to do. And now we're in the clouds, looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. Is that feeling? I get it all the time. I wanna dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology, at least in the sun. time I hear your name, was I thinking out loud? Stars are just reminders of us living underground. This is my love song, and it's for you. Will you ever know it? An extension of the home you wanna show yourself. Leave your body to yourself. An expression of the home you found nowhere else. Love like falling without ever landing. Devendra Banhart, jak zwykle cudowni, pięknie śpiewający i bardzo mądre teksty. Dostałem kolejny list, bardzo dziękuję za wszystkie. Zawsze brakowało czasu i książka Moje 3 po 3 Emila Karewicza czekała w kolejce. Teraz czasu więcej na czytanie, tylko szkoda, że pana Emila już nie ma z nami. Coraz mniej aktorów z prawdziwej polskiej doskonałej szkoły filmowej i teatralnej. Pozdrawiam, Ryszard z Wejherowa. Również i my bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie listy, które rozpętała tak naprawdę pani Danuta. Postaram się jeszcze zasugerować słuchaczom Radiowej Trójki kilka pozycji, które państwo przesłali. Z 26 minut po 11. bardzo dobra piosenka. Panie redaktorze, czy może pan przypomnieć tytuł pierwszej piosenki, pierwszej książki zaproponowanej przez panią Danutę? Już podaję. Axel Munthe, Księga San Michele. Pisze się Księga San Michele. Bardzo dziękuję za to, że państwo tak żywo zareagowali na propozycję naszej słuchaczki. Przodownicy lektury. I podobnie będzie o książkach, bo ten sygnał oznacza, że przed mikrofonem usiądzie Mariusz Cieślik. Dzisiaj przed nieco innym, ale nadal. Dzień dobry. W świecie literatury zdarzają się takie historie, które zaskakują nawet bardzo wnikliwych obserwatorów. I coś takiego przydarzyło się właśnie w ostatnich dniach, i to w skali całej Europy. Najpierw we Włoszech, później we Francji, a ostatnio również w Polsce. Na całym kontynencie na listach bestsellerów pojawiła się książka znana właściwie chyba każdemu dobrze wykształconemu człowiekowi, każdemu dobrze wykształconemu Europejczykowi, nawet myślę dobrze wykształconemu licealiście. Klasyka nad klasykami, jedna z najwybitniejszych powieści w historii gatunku, Dżuma Alberta Camus. No, nie sposób nie stwierdzić, dlaczego tak się stało. Myślę, że to jest bardzo pocieszające, że ludzie wciąż wierzą w siłę literatury i właśnie dlatego w dobie koronawirusa, powszechnego zagrożenia, pandemii i jednak powszechnego lęku sięgnęli po piękną, przejmującą, humanistyczną prozę. To jest opowieść, która rozgrywa się w latach 40. Książka pochodzi z roku 1947. Rozgrywa się w Oranie, na północy Afryki. Jej bohaterem jest dr Bernard Rieu, który jest jednym z pierwszych ludzi, którzy stawiają czoło epidemii dżumy w mieście. Najpierw zauważa umierające szczury, potem zaczyna pomagać ludziom, którzy się zarażają. Jest bohaterski, jest na pierwszej linii frontu, jest kochany przez ludzi, ale do czasu. Bo w pewnym momencie musi wystąpić przeciwko nim i na przykład rozdzielić rodziny, zabierać ludzi zarażonych, umierających do szpitala, żeby dalej nie roznosili zarazy, żeby uratować innych. Wtedy staje się wrogiem publicznym numer jeden, ale wciąż wbrew wszystkiemu, wbrew przeciwnościom i wbrew właściwie beznadziei, dlatego że traci swoją kochaną żonę, która umiera poza granicami miasta, właściwie bez żadnej nadziei walczy w imię humanizmu, w imię ludzkiego poświęcenia, po to, żeby ratować życie innych, mimo że sam powoli gubi życia sens. Ale właśnie to poświęcenie staje się sensem jego życia. Dżuma została uznana za czołowe dzieło egzystencjalizmu filozoficznego, literackiego, chociaż to chyba nie jest do końca prawda, bo wolność jednostki, która jest w centrum egzystencjalizmu, tutaj nie jest najważniejszym tematem. Najważniejszym tematem jest właśnie to, co możemy zrobić dla innych. I z takim właśnie przesłaniem zostawiam państwa na te bardzo trudne dni. Bardzo dziękujemy. To był Mariusz Cieślik. Natomiast pan Jacek napisał: panie Hirku, drodzy słuchacze Trójki, po raz pierwszy możemy uratować ludzkość leżąc przed telewizorem. A ja od siebie, panie Jacku, dodaję i czytając książki. Jeszcze list od pana Marka, który składa się z dwóch części. Pierwszy prywatny do mnie. Bardzo dziękuję, panie Marku, za miłe słowa. I drugi skierowany do państwa. Tak, mam jedną książkę do polecenia. Przeczytałem ją jednym tchem. Pierwszą bez obrazków. Jak pamiętam, miałem chyba 10 lat. Kes Barrego Heinza, brytyjskiego pisarza. Nie docierały wtedy do mnie obrazy Anglii z lat 50., że można stracić pracę z dnia na dzień, ale nie można poddawać się. To jedyna książka, przy której uroniłem łzę. irlandzka formacja Flu i utwór zatytułowany Miami. A propos Miami i Florydy, to po 13 proszę zwrócić szczególną uwagę na naszą rozmowę z Polakiem mieszkającym na tym półwyspie. Opowie, jak sytuacja w Stanach Zjednoczonych i jak Amerykanie odebrali decyzję prezydenta Trumpa o uruchomieniu biliona dolarów celem pomocy tym, którzy zostali skrzywdzeni przez koronawirus. Dzień dobry, panie Hirku. Po przeczytaniu Dżumy kilka razy stwierdzam, że w kanonach literackich nie ma innych, z których byłby taki humanizm, jak właśnie z tej pozycji. Serdeczności, Wojtek. Pięknie zaśpiewa Madison McFerrin, córka Bobiego, Bet Your Wonder, a w całość wyprodukował Zoo. Yeah, how y'all feeling out there? It's our boy Dude Rio, let's go. Yeah, come on. We'll be right back. feel the sunshine. Yeah, it's summertime. Little brew, a little bit, a little wine. We feeling good now, in the hood now. Rio de Janeiro, understood now. Coming from Chicago, this is common. I'm in the place with my man, Sergio. This is how the words will go. This is how we rocking in the circle, universal though. You can feel it, come on, yeah. Live music, we in sync. A lot of people doing what we can. Don't think too long, don't think too wrong. When it comes to this show, you loving that song. Now we can go strong, look at the palm trees and feel the breeze. MCs, this is how it be when the style will be free. I love it when the ladies just smile at me. This discussion over Rio percussion. It's like this, y'all, everything is gushing. A little bit of water for the sons and daughters. When it come to Brazil, it's all in order. Gotta go down, gotta hold down. Shout out to my man Reem from Motown. But we coming back to Brazil to feel the type of things that's real, yo. Everybody chill and just... Sabor do Rio. Make the music with the sound and get busy. Everybody out there, yo, get with me. We going from Brazil to Shy City. I know we got a whole live committee. This is how it be when we get the sound. Yo, like Pac at a bar, I get around. Lost and found, I get around. Yo, I love the sound. You know we free bound, never been bound by anything. And when it comes to this, I had many dreams. Let the sound just let the sound team up with something that just sounds supreme. That's the one, two, that's the most. Rio de Janeiro is close by. I keep a close eye on the sound piano. When it comes to this, y'all can just handle. When we go down, yeah, we hold down. Yo, the fort, yo, check out your hump now. Let it go now, let it go now. Yeah, we hold down the fort, what you thought now. Let it go now, let it go now. We can hold down the fort, what you thought now. From the carnival, you should know the style. Common sense, y'all, I'm the only child of my mom and brown, hands down. I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. The rules. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wystąpili Sergio Mendes i Common, a o tym, co za chwilę, opowie Barbara Marcinik. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja. I Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment trzeci. Misza nigdy na własne oczy nie widział oceanu, ani nawet morza. Nie słyszał łoskotu fal, nie obserwował, jak rozbijają się o skały. Widział tylko łany kwitnącego lnu i wydawało mu się, że muszą być podobne do morza. Dziwnie mu było rozmyślać o tym wszystkim w rodzinnym domu, wypełnionym po brzegi modlitwą. Należał do tej rodziny. Oni byli mu najbliżsi, A jednak czuł, że kiedy razem z nimi wstaje, modli się, śpiewa, je, nie jest w pełni sobą. Jakby już się w tym domu nie mieścił. Zofia siedzi przy stole. Czeka, aż zrobi się wystarczająco późno, żeby się położyć. Wtedy wstaje i rozbiera się powoli. Co wieczór to samo. Na tym polega całe ludzkie życie, na powtarzaniu w kółko tych samych czynności. W mieszkaniu jest ciepło, dopiero potem, kiedy wygaśnie w piecu, zrobi się zimno. Zakłada koszulę, wchodzi za zasłonkę z kwiecistej tkaniny, gdzie stoi jej łóżko, kładzie się. Każdy ruch musi być precyzyjnie wyliczony. Każdy gest ma znaczenie strategiczne. Jej wróg jest potężny. Jeśli trafi na odpowiedni moment, czasem udaje jej się zasnąć w ciągu sekundy, zanim pojawią się wspomnienia. Jeśli przegapi tę chwilę i pozwoli sercu zmięknąć, przegrywa. Wracają zmarli. I to oni przejmują kontrolę. Wiśnie zakwitły drugi raz pod koniec sierpnia. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie. Długo się żegnali. Nieprzyjemne było to żegnanie. Mocna przez wojnę miłość. Nie pojechała z nim do Białegostoku, bo była już za gruba. Zaczęło się czekanie. Zofia nie chciała rodzić. Przeleciały samoloty, patrzyła na spadające bomby, łuny pożarów i dymu z płonących domów o zmierzchu, jakby noc szła ze wszystkich stron jednocześnie. Kładła rękę na brzuchu i powtarzała zaklęcie. Nie przychodź na ten świat, nie przychodź na ten świat. Weszli Ruscy, zrobili granicę na Bugu i skład broni w kościele. Wyrzucili wszystkich na kilometr od rzeki i domy poniszczyli. Zofia uciekła wtedy na wieś do matki. Poród poszedł szybko. Ból torujący dziecku drogę do świata był straszliwy. Wymazał Zofię spośród żywych na jakiś czas. A kiedy wróciła na świecie, była już nowa dziewczynka. Bardzo malutka i bardzo trudno było wybrać dla niej imię. Przyszła też wiadomość zaraz po narodzinach, w jaki sposób zginął. W każdej bitwie ktoś musi zginąć pierwszy. To był akurat on. Dziewczynka dobrze ssała. Ssała i spała. Była spokojna i prawie nie płakała, jakby wiedziała, że nie może zbyt wiele oczekiwać. Matka miała dla niej piersi pełne pokarmu, ale nic poza tym. Więc ssała i spała. Była zdrowa. A zdrowe dziecko, wszyscy to Zofii powtarzali, to skarb. Wieczór poprzedzający noc, która miała zapoczątkować przewrót w życiu Miszy, nie wyróżniał się niczym szczególnym, ani w pogodzie, ani w lekturze. Może jedynie tym, że Misza czuł się wyjątkowo zmęczony. Uczył się do klasówki z przyrody, ale mu nie szło. Nie mógł się skupić. Tekst podręcznika rozmywał mu się przed oczami, więc zamiast czytać, Baz grał na marginesach zeszytu, rysował jakieś stworzenia na wpół prawdziwe, na wpół wymyślone, małe skrzydlate bestie o wielkich oczach i złośliwych pyskach. Lampa migotała, rzucając na odrapaną ścianę pokoju nerwowy blask. Był środek zimy. Wpadł w jakiś dziwny trans. Powinien położyć się do łóżka, ale tkwił przy biurku, coraz bardziej wyczerpany. Z wnętrza tego transu posłyszał w pewnej chwili dochodzące z sąsiedniego pomieszczenia odgłosy krzątaniny, szczęknięcia garnka o fajerkę, chlupot przelewanej wody i jeszcze coś cichego, w czym rozpoznał szelest materiału. Musiał te odgłosy słyszeć każdego wieczora, ale wcześniej jakoś do niego nie docierały. Trzeba było szczególnego nastroju, aby stał się na nie wrażliwy. To jego gospodyni szykowała się do snu. Oderwał się od rysowania. Mógł sobie to wyobrazić. Znajome dźwięki budowały obraz w jego głowie. Nastała chwila ciszy. Po niej rozległ się plusk wody. Misza zdał sobie sprawę, że w krótkiej przerwie pomiędzy stuknięciem miednicy o krzesło a pluśnięciem ona się rozbierała. Ta myśl była jak uderzenie, a wyobraźnia, szybsza niż myśl, podsunęła mu obraz kasztanowłosej kobiety, cichej i smutnej, powoli zdejmującej zgrzebną wełnianą sukienkę, w którą, co ku własnemu zdziwieniu zapamiętał, była tamtego dnia ubrana. Zawstydził się, ale nasłuchiwał dalej. Siedział jak sparaliżowany i tylko płomień lampy poruszał się niespokojnie. Wieczorne nasłuchiwanie stało się dla niego odtąd rutyną. Noc po nocy z dźwięków i ciszy budował obraz tego ciała. Noc po nocy tkwił potem nieruchomo przy swoim biurku, aż zmorzył go sen. Sen pełen jej ciepła, jej ciała. Cała moja tęsknota, zapisał któregoś dnia w dzienniku, skupiła się w jednym punkcie, niedosięgłym jak gwiazda. Cokolwiek robię, robię pod wpływem tej tęsknoty i dla niej. Jakiekolwiek byłoby moje zajęcie, ma teraz jej barwę. Ta udręka zawiera jednak w sobie zapowiedź szczęścia. Wiem, że ono nadejdzie. Dochodziła piąta. Drzwi do pokoju jej lokatora były uchylone. Zacinały się i trzeba było nimi lekko trzasnąć, żeby się zamknęły. Wieczorem, kiedy sądził, że ona śpi, zdarzało się, że ich nie domykał, żeby hałas jej nie zbudził. Wzruszyła ją ta troska i wiedziona tym wzruszeniem zajrzała do środka. W słabym świetle łuny bijącej od pieca, nadal nie zapaliła lampy, zobaczyła, że chłopak śpi na krześle z głową złożoną na stole. Podeszła, ale nie obudził się. Taki sen, pomyślała z nagłą, niedorzeczną zazdrością, jakiego ona sama już nigdy nie doświadczy, chyba dopiero po śmierci. Stała przez chwilę obok niego, sycąc się jego życiem, w jakiś tajemniczy sposób czerpiąc siłę z miarowego oddechu. Zegar tykał głośno. Zrobiło jej się zimno w stopy. Położyła dłoń na ramieniu chłopca. Obudź się, Michał, powiedziała łagodnie. Kładź się do łóżka. Kiedy nie zareagował, potrząsnęła nim lekko. Wtedy przebudził się gwałtownie i popatrzył na nią szeroko otwartymi oczami. Kładź się do łóżka, powtórzyła. Usłuchał jak dziecko. Odprowadziła go tam jak niewidomego. Opadł na poduszkę i po chwili znowu spał jak kamień. Przykryła go kocem. Na stole leżały zeszyty i jakieś luźne kartki pokryte dziwnymi bazgrołami. Zegar wskazywał 5:08. Do pracy w spółdzielni inwalidów Wolność miała na 7:00. Jeszcze dużo czasu. Wzięła się więc do gotowania na śniadanie zacierki na mleku z miodem przywiezionym ze wsi od matki. Przed 6:00 wszystko było gotowe. Zjadła trochę, resztę zostawiła dla chłopaka w garnku przy piecu, żeby nie ostygło. Usiadła na krześle i znowu czekała. Czujna strażniczka czasu. Nie było jej już w mieszkaniu, kiedy Misza wreszcie się obudził. Wstał, znalazł śniadanie przy piecu. To ona je ugotowała, powtarzał sobie. Ona. Czuł na ramieniu dotyk dłoni Zofii. Czuł ślad jej dotyku. Pomyślał o szkole, o klasówce, do której był nieprzygotowany, o kolegach i ich żartach. Nie mógł tam pójść. Potrzebował zostać sam na sam z ziarnem doświadczenia kiełkującym w jego duszy, w miarę jak odtwarzał przebieg tego, co zdarzyło się nad ranem. Chciał odgrywać to w sobie bez końca. Bez końca to sobie opowiadać. Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Barbara Marcinik, zapraszam.